за бъдещи генерации. Зови панкери, сивите от уже, стари славе, не смете да се вратите на улицу, там не би пале крылеца главе. Заключали сте се у свои станове, плашите сте собствене сенке, не смете да се вратите на улицу, курат ćete више, ništa не смете, а вас слушайте. Paja Zlaja, Despa, Laza, Brodić i Lepa Mala Bilja, veliki muzičari i ton majstori Raša Ajkula i Leća Ranoranilac.